बुझ गए गम की हवा से, पल गया इसमें भी दाग हम दर्द के मारों का, इतना ही फसाना है पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है हम दर्द के मारों का, इतना ही फसाना है। खिलौना है तकदीर के हाथों में, दिल एक खिलौना है तकदीर के हाथों में, तकदीर के हाथों में मरने की तमन्ना है, जीने का बहाना है पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। देते हैं दुआएं हम, देते हैं दुआएं हम दुनिया की जफाओं को, दुनिया की जफाओं को क्यों उनको भुलाए हम, अब खुद को भुलाना है पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। हंस के बहारे तो शबनम को रुलाती है, हंस हंस के बहारे तो शबनम को रुलाती है, शबनम को रुलाती है आज अपनी मोहब्बत पर, दरिया को रुलाना है आज अपनी मोहब्बत पर, दरिया को रुलाना है हम दर्द के मारों का, इतना ही फसाना है पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना।